Něco nového se blíží k Oxford Circus, řekla. Nebo něco velice starého. Něco z oněch světů se zjevilo v tunelech, hluboko v temnotě. A není to tam dole samo. Pouhá jeho přítomnost stačí, aby se probudili démoni, duchové a obludy. Temnota ožila. A má hlad. Erik se podíval na Natashu. Vidíš. Říkal jsem ti to. Sklapni. Že je na stanici nějaká mocná síla, jsme už věděli. I tak, něco z oněch světů, co se zhmotnilo a tudíž je to zranitelné. Erik si nadšeně zamnul ruce. Tomu říkám cena, kterou stojí za to získat. Je to chladné až hneto, pokračovala kočičí hlava. Je to divoké, zuřivé a svobodné a zabije vás to. Říkáš ty, odsekl Erik nepřítomně a kostku vypnul. Kočičí hlava stichla, ale její nemrkající oči dál planuly nenávistí. Mám hlad, řekla Natascha. Sněz si ta kuřecí stehínka, navrhl jí Erik. Hlad na duchy, upřesnila Natascha. Není nic, co by se jim vyrovnalo, nic tak. Naplňující. Tentokrát ti jich možná i pár nechám. Víš dobře, že tomuhle já neholduji, opáčil Erik upjatě. Ošklivý zvyk a ohrožuje tvoje mentální zdraví. Jestli vůbec ještě nějaké máš, pan opatrný, řekla Natascha. Zbabělec. Erik si hlasitě odfrkl, ale do očí se jí nepodíval. Příliš si cením integrity své mysli, než abych riskoval, že si ji infikuji podřadnými myšlenkami a vzpomínkami. Pak v něm zvítězila zvědavost a skoro vzdorovitě se podíval na Natashu. Já prostě nechápu, co z toho vy lidi máte. Copak si nikdy nebyla? Zmatená, když se ti v hlavě míchají vzpomínky a identity různých lidí. Zlatíčko, řekla Natascha, to je na tom právě to skvělé. To je to vzrušo. Právě proto jsou tak lahodní. Jsi nechutná. Teď mluvíš o sobě, ne. Oba toho ale nechali a prudce se ohlédli, když všechny automaty na lístky v hale začaly plivat mince. Librovky a různé drobné zvonily a cinkaly na podlaze, kam dopadly, kutálely se a poskakovaly všude kolem, lesknoucí se v nepřirozeně jasném světle. Některé z nich se dokutálely až k Erikovým nohám a on se čile sehnul, aby je pozbíral, ale Natascha ho strohým okřiknutím zadržela. Potom automatům jednomu po druhém došly peníze a postupně stichly. Peníze se válely po podlaze. Natascha automaty chvíli bedlivě pozorovala, aby viděla, jestli udělají ještě něco, ale zůstaly tiché a nehybné. S okázalým pohrdáním se k ním i penězům otočila zády a vrátila se k eskalátorům. Erik opatrně uložil svůj kočičí počítač zpátky do batohu a pak jakoby mimoděk sebral ze země hrst dvoulibrovek. V zápětí zaječel a zase je odhodil. Horké. Řekl. Horké, horké, horké. Spálil ses. Zeptala se Natascha, aniž se ohlédla. I. Ano. Dobře. Erik se zamračil. Ty zatracené peníze byly tak horké, jako by je vyplivlo samo peklo. Co to mělo znamenat? Někdo si s námi hraje, odpověděla Natascha. Nemohl by to být JC a jeho lidé. Zeptal se Erik a okamžitě zapomněl na bolest v konečcích prstů. Že by už věděli, že jsme tady. Ne. Natascha zavrtěla hlavou. Věděla bych. Kdyby to věděli. Myslím, že je to něco jiného. Otočila se od eskalátorů, prošla zpátky otevřenými turnikety a beze spěchu kráčela vstupní halou, přitom se soustředěně mračila, jak vysílala svou telepatii do každého výklenku a škvíry. Její pohled se najednou prudce stočil na jednu stranu a rychlým krokem zamířila do jednoho kouta, pak se ale zastavila, když Erik zasyčel její jméno a v hale se objevil muž v hadrech. Pomalu se šoural kolem nich, ignoroval mince na podlaze, jako by tam žádné nebyly a pro něj možná skutečně nebyly. Vypadal jako bezdomovec, vysoký, ale schrbený, ošuntělý muž v ošuntělých šatech, zavinutý do dlouhého kabátu s četnými skvrnami vlhkosti a plísně. Měl dlouhé, mastné vlasy a špinavé vousy, oči měl vpadlé a hleděl z nich hlad, zima a vzpomínky, které se nedají zapudit. Pomalu obešel halu dokola, přičemž těsně minul Erika a Natashu, aniž by je viděl. Pak si ale postupně začal uvědomovat, že není sám. Vzhlédl jeho propadlé oči se upřely na Natashu. Nevypadal ani trochu překvapený, že ji vidí, nezdálo se ani, že by ho to nějak zvlášť zaujalo. Zvedl špinavou ruku a tiše poprosil o peníze. Není skutečný, řekl Erik. Je to duch. Díky, to jsem si už domyslela sama, odsekla Natascha. Vnímá. Zeptal se Erik s profesionálním zájmem. Nebo je to jen otisk v kameni, psychická nahrávka. Kde pak, namítla Natascha. Pořád tu něco z něj zůstalo. Zachycuji některé z myšlenek, které mu víří hlavou. Kdysi mýval jméno, rodinu a práci, ale přišel o všechno. Skončil na ulici, kde žebral o drobné, ale nikdy v tom nebyl příliš dobrý. Zemřel tady, v tomhle koutě, v noci, když se tu nechal zavřít, sám a bez pomoci. Chtěl bys vědět, jak se jmenoval? Ne, odpověděl Erik. Nezáleží na tom. Není důležitý. Je to prostě strašení spuštěné naší přítomností nebo možná činností mého malého počítače. Kvůli němu jsme sem nepřišli. Kuš, okřikla ho Natascha. Říkala jsem ti, že mám hlad. Pomalu přistoupila k duchovi bezdomovce, který jen stál a hleděl na ni tupě jako zvíře, z něhož vytloukli veškerou vůli. Že je v nebezpečí, si uvědomil, teprve když už byla přímo u něj. Zděšeně se na ni podíval, ale nedokázal se ani hnout. Natascha si olízla rty. Ty jsi ani nevěděl, že jsi mrtvý, co? Jak? Lahodné. Upřeně se mu zahleděla do očí, natáhla se k němu svou myslí, silou své vůle ho přinutila, aby ji viděl zřetelněji. Tvář ducha se skřivila hrůzou a vydal ze sebe táhlý jekot bezmocného děsu. Křik někoho, kdo ví, že ho nikdo nezachrání. Duch uviděl Natascha takovou, jaká byla doopravdy, a zmocnila se ho panika. Pomalu začal couvat, aniž přitom pohyboval nohama, a Natascha šla za ním. Pronásledovala ho dokola kolem celé haly, jen tak pro legraci, dokud se konečně nevrhla vpřed a nepřitiskla svá ústa na jeho, čímž umlčela jeho křik. Její živé rty se pevně přisály na mrtvé maso a muž jen bezmocně visel, zatímco ho vysávala do sucha, polikala veškerou jeho energii a vědomí, které mu zůstalo, a pochutnávala si na tom. Duch začal postupně blednout, byl čím dál nehmotnější, jako by z něj zůstávalo méně a méně, až po něm nakonec nezbylo ani stopy. Natascha se narovnala, pomalu si olízla rty a skoro opile se zasmála. Úkosem se podívala na Erika, který ustoupil až k protější stěně a už klíbla se. Nevíš, o co přicházíš, chlapečku. Musíš se naučit vychutnávat si v životě to dobré. Ach. Jsem to ale ošklivé děvče. Takový malý postrach. Jsi vzrušený, Eriku. Postavil se ti. Postavil, že ano. Moc by si spřál, abych tohle udělala i tobě, co? A možná jednou udělám. Ale zaručuji ti, že se ti to nebude líbit ani trochu. 5. Strašidelné představení. Jestli tady dole nejsme sami, řekl J.C., tak jsou to polní agenti z projektu Crowley. Mohou to být jedině oni. Není mnoho lidí, kteří jsou dost odvážní nebo šílení, aby se vypravili lovit duchy do temného srdce strašení prvního stupně, pokud ovšem nepočítají, že z toho něco vytěží. Agenti projektu by vlezli třeba do samotných plamenů pekelných, aby z nich ukořistili jediný řeřavý uhlík, pokud by si mysleli, že z toho koukají peníze, moc nebo kariérní postup. Jako obvykle, Melody tomu nechtěla věřit. Mohli by to být cestující, kteří tady zůstali z dnešního rána, namítla. Co říkáte? Přehlédnutí bezpečáky, když zavírali stanici, a uvěznění tady dole. Ne, oponoval J.C. tak trpělivým tónem, jak jen byl schopen. Přečetl jsem všechna hlášení, bezpečnostní pracovníci byli velice důkladní. Prohledali každou chodbu, každé nástupiště, všechny údržbářské kanály a průlezy. Vyvedli ven všechny živé a vynesli mrtvé, nezůstal tady vůbec nikdo. A co lidé polapení a unesení pekelným vlakem? Otázal se Štístko. Někteří z nich přece mohli uniknout. Ty vlaky údajně mířily dolů, řekl J.C. Až úplně dolů. Nemyslím, že někoho z těch lidí ještě uvidíme. Po té připomínce bylo nějaký čas ticho. Nikdo z trojic si nechtěl připustit, že jsou věci, které ani ti nejzkušeněji agenti Cernackého institutu nedokážou dát do pořádku. Potom začal jeden z melodijných přístrojových panelů naléhavě vyzvánět a ona se nad něj nahnula, aby se podívala na obrazovku monitoru. Počkejte, řekla. Dalekodosahová čidla zachytila něco opravdu zajímavého. Někdo nedaleko odsud používá velice silnou a velice odpornou techniku. Ty údaje jsou zatraceně. Mám tu nespochybnitelné stopy biotechniky, špičková věda s plně integrovanými organickými komponenty. Temný a zvrhlý bratranec kybernetiky. Přísně ilegální, zakázaná ve všech civilizovaných zemích i v několika, které se civilizovanými dají nazvat jen sotva. Jsi si tím jistá? Zeptal se J.C. Neznám nikoho, kdo se někdy v terénu setkal s opravdovou frankensteinovskou technikou. Říkám, co vidím. Opáčila Melody. Je to tady. A očividně to funguje. Moje přístroje slyší, jak to křičí. Jestli jsou tahle data správná, křičí to neustále. J.C., musíme s tím něco udělat. Uděláme, řekl J.C. Mohla by to být technika projektu Crowley. Koho jiného, odpověděla Melody. Jedině ti parchanti jsou dost otrlí, aby tohle používali. Chci bouchačku, začal se okamžitě dožadovat Štístko. Doopravdy velkou bouchačku. Chci plně funkční hvězdu smrti. Ani kdyby se tu měla každou chvíli ukázat Godzilla, opáčil J.C. No a co třeba pořádný klacek pobitý hřebíky? Vzmuž se, chlape, poradil mu J.C. Je silně pravděpodobné, že je to, co je tady dole, sežere zaživa dřív, než nám budou moci způsobit nějaké potíže. Zvláštní, že mě to ani trochu neuklidnilo, zabručel Štístko. Ať už se tady dole děje cokoliv, řekl J.C. zamyšleně, musí to být skutečně důležité, jinak by projekt neriskoval vyslání svých agentů na místo, které už mají pod kontrolou agenti Cernackého institutu. My máme tohle místo pod kontrolou. Zeptala se Melody, kdy přesně k tomu došlo. Musela jsem to prošvihnout. Normálně si projekt a Cernackého institutu jdou z cesty, aby se vyhnuli přímému konfliktu, vysvětloval J.C. trpělivě. Protože odvetná opatření mají tendenci eskalovat. Ani jedna strana nechce otevřenou válku. Takže ať už tady dole máme cokoliv, není to jen obyčejné strašení, které se vymklo z ruky. Dokonce ani strašení prvního stupně. Musí to být něco doopravdy speciálního. Začíná být nadšený, prohodil Štístko zachmuřeně k Melody. To nikdy není dobré znamení, když začne být nadšený. J.C. se zamyšleně podíval na Štístka. Nedívej se na mě. Zaječel Štístko. Já mám v popisu práce telepatii a lehké úklidové práce. Nikdo neříkal nic o otevřeném konfliktu s vycvičenými zabijáky projektu. Potřebuji teď tvou telepatii, řekl J.C. a obdařil Štístka svým nejpřesvědčivějším úsměvem. Nebude to nic doopravdy těžkého nebo nebezpečného. Zapni ji a zkus, jestli bys nedokázal zjistit, koho jsem poslali. Když budeš mít sebemenší podezření, že vědí, že je špehuješ, můžeš se okamžitě stáhnout. Štístko si dramaticky povzdechl, ale všichni věděli, že to udělá. Nikdy nedokázal odolat výzvě, zvlášť když to znamenalo, že může jednat lstivě a záludně. Jeho tvář ztratila výraz a oči měl upřené do prázdna, když nechal svoje myšlenky volně plout. Tiché a neviditelné je rozprostřel po opuštěné stanici. Jeho mysl byla hluboká chladná tůň, klidná a vyrovnaná, naprosto nezatížená pilulkami, které si předtím vzal. Jeho zocelený metabolismus je spaloval skoro tak rychle, jak je stačil polikat. Jeho myšlenky pronikaly vrstvami kamene, betonu a kovu. Klouzaly temnými prostory a pátraly po planoucích světlech lidských myšlenek. A pak najednou zamrkal a ruce volně visící podél boků se mu bezděčně sevřely v pěsti. Uch, to je špatný pocit. Doopravdy špatný. Melody měla pravdu. Udělali počítač z kočičího mozku. Jeho myšlenky jsou jako žiletkový drát. Přinutil to zvíře vidět věci, které by živí tvorové nikdy neměli poznat. Neustále propadá šílenství, ale technika ho vždycky přivede zpět. Ubohé zvíře. Ubohé zvíře. Moment, teď jsem zachytil lidskou přítomnost. Jsou dva, muž a žena. Velice silné přítomnosti, ta žena má mysl jako naparfémovanou ocelovou past a ten muž. Zatraceně. Jeho emoce jdou do takové hloubky, že jsou skoro prvotní. Au. Au, to bolí. Štístko se popadl oběma rukama za hlavu a prudce jí zatřásl. Když se znovu podíval na J.C. a Melody, jeho pohled byl už zase normální. Ta žena je zkušená telepatka, vykopla mne odtamtud, hned jak si mne všimla. Lehce naklonil hlavu na stranu, jako by poslouchal. Ne. Je konec, teď nemůžu nic zachytit, všechny psychické štíty má vztyčené. A na neštěstí teď vědí, že víme, že tu jsou. Podobné věty nenávidím. Prohlásila Melody. Nikdy nevíte, kde až skončí. Ta telepatka. Řekl je C. Nemohla by si pohrát s tvou myslí, štístko. Zabránit ti, abys vnímal, co se tady skutečně děje. Ne, odpověděl štístko bez přemýšlení. To vím určitě. Je dobrá, ale tak dobrá zase není. Nezachytil si nějaká konkrétní jména. Zeptala se Melody. Kdybychom věděli, o koho jde, mohli bychom si z toho udělat určitou představu, za jak závažné projekt tohle strašení považuje. Retmc, co je to být nemůže, ten má zákaz vstupu na britské území do roku 2018. A zvíře teď operuje výhradně v Paříži. Takže pořád ještě zbývá Janus Scott, Meredith de Lancie a Tetsuo Dark, řekl J.C. Všichni patří k hlavním hráčům ve hře, všichni mají předchozí zkušenosti se strašením v Londýně a všichni jsou definitivně mimo naši váhovou kategorii. Všechno a tým. A to jsou jen ti, kteří mě napadli jako první podezřelí. Kdyby to byla telepatka z a týmu, usmažila by mi mozek, připomněl štístko. Už jsem ti říkal, je dobrá, ale já jsem lepší. Možná jsou všichni hlavní hráči projektu zaneprázdnění někde jinde, nadhodila Melody. Jako ti naši. Takže stejně jako mi poslali to nejlepší z toho, co zrovna měli po ruce. V to doufejme, řekl J.C. Tváří v tvář jsem se s polním agentem projektu ještě nikdy neutkal a myslím, že bych byl raději, kdyby to tak zůstalo. Jasně, absolvoval jsem všechen potřebný výcvik pro fyzický i psychický boj, ale ve skutečnosti nejsem žádný rváč. Já jsem měla pro rváče vždycky slabost, řekla Melody rezervovaně. Ale chápu, co chceš říct. Agenti projektu jsou vycvičení zabijáci a psychičtí vrazi. Já jsem jenom obyčejný technik. Zatímco já jsem klinicky deprimovaný telepat a rozhodně nejsem žádný bojovník, dodal štístko. Konflikty nedělám. Mám to ve smlouvě. My smlouvy nemáme, upozornil J.C. No tak by to v té mé bylo, kdybych nějakou měl, opáčil štístko. Bože, musíme založit odbory. Víš, nemyslím, že jsem se vůbec kdy setkal s agentem projektu osobně. Těch, co se s nimi setkali a přežili to, moc není, řekl J.C. Oni nejsou jako my. Projekt Crowley je údajně skoro stejně starý, jako Cernackyho institut, i když měli za tu dobu stovky různých jmen. Projekt byl vždycky velice náchylný ke kultu osobnosti, pokaždé se vynořil nějaký ten velký vůdce, který měl potřebu zanechat svůj otisk na všem včetně názvu organizace. Jako když si pes značkuje teritorium. Jsou to zlí lidé. Shrnul to štístko prostě. V Carnackyho institutu je nás dost, co věříme, že projekt ze zjištných důvodů manipuluje se strašením a zlými místy, nebo je dokonce úmyslně vytváří. Těží z nich. Někdy je jasné, o co jim jde, o předměty moci, které tím způsobem mohou získat a využít je pro své zájmy. Ale někdy. To, co dělají, nedává nezasvěceným vůbec žádný smysl. Taky jsem slyšela různé historky, přidala se Melody, někteří z nich pojídají duchy. Nedívejte se tak na mě. Tak jsem to slyšela. Prostě jedí duchy, vzpomínky, identitu, možná dokonce i duše, co já vím. Nikdy jsem neměla chuť se v tom blíže šťourat, lidé z Cernackyho institutu duše nejedí. Nebo ano, ne, odpověděl J.C. Pořád se za to u nás ještě věší. Ale je mnoho věcí, které agenti projektu dělají a my ne. Oni nemají žádné morální zábrany, žádné skrupule a neuznávají žádná tabu. Vědí spoustu věcí, které my nevíme, protože je pro nás nepřijatelné dělat to, co je k získání podobných vědomostí nezbytné. Projekt Crowley si kráčí po svých vlastních cestách, sleduje svoje vlastní cíle a nám stačí vědět, na které straně jsou, protože pak máme jistotu, že dobro je na té druhé. Oni jsou padouši za všech okolností. Nezáleží jim na živých ani na mrtvých, berou si, co chtějí a čerta starého je zajímá, jestli přitom někomu ublíží nebo ho zabijí. To ano, ale je zatím ještě něco víc, řekl štístko. Ne, není, prohlásil J.C. rozhodně. To jenom ty si to myslíš, protože už z těch svých pilulek trpíš paranojou. Nemluvě o tvých záchvatech podivínství. No dobře, tak mi tedy vysvětli tohle, ohradil se Štístko. Proč se poslední dobou objevují zlá místa tak často? Proč se vždycky objeví nějaká nová, bez ohledu na to, kolik jich vyčistíme nebo zneutralizujeme? Slyšel jsem různé věci a teď nemyslím jenom telepaticky. Pokračuj, vyzvala ho Melody. Svěř se nám, Štístko. Ty znáš vždycky ty nejšťavnatější drby. A určitě ne proto, že jsi prvotřídní telepat bez jakýchkoliv skrupulí a vlastního společenského života. Nad tohle jsem povznesen, opáčil Štístko. Jen se na mě podívej, už se povznáším. Pokračuj, řekl J.C. Hele, nejsem jediný, kdo si to myslí. V Carnackého institutu najdeš spoustu seriózních, střízlivých lidí, kterým dělá starosti, co se vlastně za projektem Crowley doopravdy skrývá. Někteří z nás uvažují, jestli by náhodou nemohl udělat něco, co oslabilo hranice mezi tímto a oněmi světy. Ať už úmyslně nebo náhodou. Nepokoušeli se o něco, co jim vybuchlo do obličeje nebo se pořádně podělalo. Nepokusili se třeba o nějaký druh spojenectví s některou z vnějších sil, nepokusili se přivést ji do našeho světa. A pak nad ní ztratili vládu. Není tohle důvod, proč se v poslední době svět řítí přímo do pekel. Možná by si z těch pilulek měl brát víc, nemíň, uvažoval J.C. Nebo, pokračoval Štístko, naklonil se dopředu a jeho hlas se stišil ve spiklenecký šepot, co když je to ve skutečnosti ještě horší. Není možné, že nejvyšší kruhy Carnackého institutu udělali něco, co neměli. Proslýchá se. Někteří tvrdí, že v institutu jsou na mnohem vyšší úrovni vedení, než kam máme přístup. Osoby, co schválili operaci, kterou schválit neměli a v důsledku toho se stalo něco skutečně zlého, něco, co se tytéž osoby teď zoufale snaží napravit, než na to někdo přijde. Než se celý svět rozpadne na kusy. Mohla by tahle záležitost, tohle bezprecedentní strašení prvního stupně v samotném srdci Londýna, být důsledek něčeho, co se strašlivým způsobem zvrtlo. A proto jsme tady my místo a týmů, šéfka chce, aby se to vyřídilo co nejnenápadněji, prostřednictvím dokonale postradatelných agentů. Dobře, řekl J.C. Teď jsem si začal dělat vážné starosti. To je dobře, odpověděl Štísko. Vítej do klubu. Máme vlastní odznaky a tak. Teď se posuneme o krok dál. Co když je tu další skupina? Nějaká třetí organizace, tak tajná, že o ní ani my nevíme, která pracuje skrytě, ve stínu a má své vlastní temné cíle. Zaraz ho, prohlásil J.C. rozhodně. Okamžitě ho zaraz, dřív než mi mozek začne vytékat ušima. Tím směrem se nachází paranoia. Vítej do mého světa, řekl Štístko. Už mě z tebe rozbolela hlava, obvinila ho Melody. Na to mám pilulku, nabídl jí Štístko. Melody vyštěkla smíchy. Jako kdybych se kdy dotkla čehokoliv, co bereš. Já si svoje vědomí udržuji čilé a nezměněné, děkuji mockrát. Štístko si odfrkl. Nevíš, o co přicházíš. A pak se všichni tři prudce ohlédli k ústí tunelu vpravo. Z neproniknutelné temnoty se ozval zvuk přijíždějícího vlaku. Hluboké, tlumené burácení, které se neustále blížilo. Až na to, že tahle část sítě metra byla uzavřená a všechny vlaky byly přesměrovány na jiné linky nebo do jiných stanic. Hledači duchů se instinktivně semkli k sobě a upírali zraky do ústí tunelu, zatímco rachocení vlaku bylo čím dál silnější. Jede sem. Zeptal se J.C. Na tohle nástupiště. Melody rychle přelétla pohledem údaje ze svých senzorů. Řítí se přímo na nás, J.C. Zatraceně, pohybuje se hrozně rychle. Štístko se váhavě oddělil od ostatních, jako kdyby ho to k temnému ústí tunelu přitahovalo. Pomalu kráčel vpřed, krok za krokem, spíš naslouchal, nežli se díval. J.C. kývl na Melody, aby nic neříkala. Štístko se zastavil na samém okraji nástupiště, jen několik stop od zejícího tunelu.